Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji, adwata yadi, rotal alami, ya uhaylalju, tiwal karami, أدفت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرام ككاسي كتا نبي محمد شمعان كتا نبي محمد pemimpin kita نبي محمد idola kita نبي محمد kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salam alaik, ya Rabbi asyadi wa daradi. Ya Rasulullah, salam alaik, ya Rabbi asyadi wa daradi. Adwatan ya di Yeah.